birkaç kadeh kırıldı, sarhoş döndüm de bir türlü kendimi avutamadım. Kaç kadeh kırıldı, sarhoş döndüm de bir türlü kendimi avutamadım. Kaç gece ağladım böyle gizlice, ne yaptımsa seni unutamadım. Ne yaptımsa seni unutamadım. Kim bilir kimler var şimdi kalbinde. Sen beni unuttun çoktan. Hala yaşarım eski günlerde. Her yerde sen varsın unutamadım. Kim bilir kimler var şimdi kalbimde. Sen beni unuttun çoktan belki de. Ben hala yaşarım eski günlerde. Unutamadım. Her yerde sen varsın Her sevgi zamanla bitermiş derler. Benimki bitmedi anlayamadım. Her sevgi zamanla bitermiş derler. Benimki bitmedi anlayamadım. Bu aşktan hayır yok unut dediler. Ne yaptımsa seni unutamadım. Ne yaptımsa seni unutamadım. Kim bilir kimler. Çoktan belki de ben hala yaşarım eski günlerde. Her şeyde sen varsın unutamadım. Kim bilir kimler var şimdi kalbimde. Sen beni unuttun çoktan belki de. Ben hala yaşarım eski günlerde. Her yerde sen varsın unutamam.